serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Hej Mercedes, wyznacz trasę. Trasę do udanych wakacji. Zaplanuj wakacje z Mercedes-Benz. Tylko teraz samochody osobowe dostępne od ręki w jeszcze lepszych, niższych cenach. Skorzystaj z oferty elastycznego leasingu 100% z urlopem od rat i pierwszym rokiem ubezpieczenia w pakiecie. Spiesz się, liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły w salonach Mercedes-Benz i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od 15 czerwca będą uruchamiane uzdrowiska, zapowiada minister zdrowia. Dodatkowe środki bezpieczeństwa w czasie rejsów samolotami LOT-u. W Wuhan, gdzie zaczęła się pandemia koronawirusa, trwa akcja poddawania testom na obecność patogenu wszystkich mieszkańców. Od 15 czerwca zostaną uruchomione uzdrowiska. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że osoby ze skierowaniem do uzdrowisk będą poddawane testom na koronawirusa. Testy będzie można wykonać już od 1 czerwca. Najczęściej uzdrowiska to są osoby starsze, to są osoby schorowane, to są osoby, które mają różne inne dodatkowe schorzenia. Będziemy chcieli przeprowadzać testy u tych osób, które mają skierowanie do uzdrowiska, żebyśmy wiedzieli, że te osoby, które tam jadą w tej grupie, w tym uzdrowisku są bezpieczne i taka możliwość będzie od 1 czerwca, a od 15 będziemy uzdrowiska już uruchamiali. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 195 nowych przypadkach koronawirusa i 5 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiało 275 osób chorych. W sumie test potwierdziły w Polsce ponad 19 tysięcy zakażeń. Od początku epidemii zmarło 941 osób, a prawie 8 tysięcy wyzdrowiało. LOT wznawia regularne połączenia od 1 czerwca, na razie tylko krajowe. Będziemy mogli polecieć m.in. z Warszawy do Gdańska, Krakowa i Poznania. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w każdym samolocie wprowadzone są dodatkowe środki bezpieczeństwa, mówi rzecznik LOT-u Michał Czernicki. Bezpieczny lot to w samolocie m.in. filtry HEPA, które wyposażono nasze maszyny i usuwają one do 99,9% bakterii i wirusów unoszących się w powietrzu. Dodatkowo pokład, schowki ponad siedzeniami oraz luki bagażowe są regularnie dezynfekowane za pomocą specjalnych preparatów biobójczych. Data przywrócenia połączeń międzynarodowych uzależniona jest od decyzji w sprawie otwarcia granic. Te pozostają zamknięte na razie do 12 czerwca. Zamieszki, do jakich doszło w Argenil pod Paryżem w reakcji na śmierć 18-letniego motocyklisty, nasiliły się ostatniej nocy. Trzech policjantów jest rannych, zatrzymano i przesłuchano 6 osób. Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności śmierci 18-latka. Policja twierdzi, że nie miała z tym nic wspólnego. Rodzina mężczyzny zapowiedziała złożenie skargi na działania policji, które miały spowodować jego śmierć. Podczas weekendu doszło do starć z policją na paryskich przedmieściach. Z młodym ludziom udało się wciągać funkcjonariuszy w pułapki, żeby następnie obrzucać ich kamieniami, wystrzeliwać w ich kierunku racę, a także pociski do paintballu. W ciągu ostatniej doby w Chinach wykryto 6 przypadków zakażenia koronawirusem, informuje Narodowa Komisja Zdrowia. Jeden z nich stwierdzono w mieście Wuhan, gdzie trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poddawania testom na obecność patogenu wszystkich mieszkańców. Pacjent z Wuhan to osoba, która wcześniej sklasyfikowana została jako zakażenie bezobjawowe. Teraz jednak pojawiły się u niego objawy COVID-19. W będącym wcześniej epicentrum zakażeń koronawirusem w Chinach, mieście Wuhan, przeprowadzane są testy na obecność patogenu u wszystkich 11 milionów mieszkańców. Taka decyzja zapadła wcześniej po tym, jak u pacjentów bezobjawowych zaczęły pojawiać się symptomy choroby. Obecnie w Chinach kontynentalnych na COVID-19 choruje w sumie 85 osób. W ostatnich tygodniach znaczna część zakażeń wykrywana jest u osób powracających z zagranicy. W ostatniej dobie na 6 przypadków zakażeń 3 stwierdzono u podróżnych, którzy wrócili do położonej w północnych Chinach Mongolii Wewnętrznej. Kolejne 2 przypadki stwierdzono zaś w Jilin prowincji graniczącej z Koreą Północną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo w Polsce północnej, centralnej, słonecznie tylko w województwach południowych. Najchłodniej w Suwałkach 11 stopni, w Bydgoszczy 13, w Gorzowie Wielkopolskim 15, najcieplej w Opolu 21 i Krakowie 23 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy,

for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an God Blues for You. Carrie Moore na początek naszego spotkania. Nie dalej jak 8 dni temu rozmawiałem z Państwa o nowym utworze Beth Hart w Trójce i mówiłem, że czekam na przesyłkę z Los Angeles i przesyłka dotarła, zatem nie ma na co czekać. Tylko w Trójce. Nowy utwór Beth Hart, napisany i skomponowany specjalnie na czas chorego świata. Zwróciłem się do menedżera Beth, aby podarował Trójce właśnie ten utwór i Beth powiedziała, dla słuchaczy Trójki oczywiście. Tytuł utworu mówiący wszystko, No Place Like Home. Nowa Beth Hart, tylko w Trójce. been a long time on the road without a soul to call home. I'm tired of talking to the cars. I miss the flowers in the yard. There's no place like home. No place like home. There's no place I'd rather be than home. I'm gonna move out of the street, stack some stones, maybe grow some wheat, build a fire for a little heat, and have Stella curl up at my feet. There's no place like home. No place like home. There's no place I'd rather be than home. Gonna hang up some pretty things from my suitcase full of dreams. Maybe a letter or an old postcard or that paper star stole from a jar. There's no place like home. No place like home. There's no place I'd rather be than home. The sweetest words I ever heard is welcome home. And it's been a place that's meant for us, full of faith, hope, love and trust. I keep trudging up the road, but someday I'll be going home. There's no place like home. No place like home. There's no place I'd rather be than home. There's no place I'd rather be. Dla wszystkich fanów Beth w Polsce i, co podkreśliła Beth, dla słuchaczy programu trzeciego, ten utwór emitowany chyba po raz pierwszy w Europie w radiu. No Place Like Home, Beth Hart jest już z nami. No a skoro mówimy o nowych przesyłkach, ta była akurat z Kalifornii, teraz przesyłka ze stanu Illinois, z Chicago, bowiem zaprzyjaźniony aligator nas pamięta i o państwu także. Zespół znany w Polsce, bo był gościem Ilka Dudka podczas jednej z edycji Rawy Blues. Płyta jest zatytułowana In a Room Full of Blues i zaczyna się od utworu zatytułowanego What Can I Do? You know I wanna make it love you. It's the last thing in this world I do. So tell me, what can I do to prove my love to you? Full of Blues. Nowa płyta, przesyłka dla programu trzeciego z Chicago, słynnej wytwórni bluesowej Alligator. Dziękujemy bardzo jak zwykle. I w związku z tym, że dziś chyba będzie czas na muzykę, w związku z tym jeszcze postaram się zaprezentować z tej płyty choć jeden utwór, bo płyta jest zróżnicowana i chciałbym Państwo, zapoznając się wstępnie z tą płytą, mieli obraz tego, czego można się spodziewać po zespole Room Full of Blues, tym razem w 2020 roku. No i tak będziemy ze sobą dziś do godziny 15. I tyle naszej radiowej. Na razie podróży amerykańskiej. Zakończyliśmy Lynette Skynet, Sweet Home Alabama. Pamiętamy o seniorach. Powoli otwierane są kolejne punkty usługowe i gabinety lekarskie, ale seniorzy wciąż powinni pozostać wyjątkowo ostrożni i korzystać z nich tylko w przypadkach konieczności. Agnieszka Furtak-Bilnik zapytała dr Barbarę Szafrańską, stomatologa, o to, kiedy i senior powinien rozważyć skorzystanie z wizyty w gabinecie dentystycznym. Po pierwsze, musimy się zastanowić, czy rzeczywiście problem, który mamy, jest takim problemem, który wymaga interwencji w tej chwili. Ponieważ przychodząc do lekarza, nie mamy pewności, jak będzie dalej przebiegało leczenie, w związku z tym, że nie wiemy, jak do końca będzie przebiegała ta infekcja koronawirusem w Polsce. Poczekajmy, aż ta sytuacja się wyjaśni. Ponieważ ja ze swojej strony nie mogę tak do końca zagwarantować, że leczenie, które rozpocznę, będę w stanie kontynuować za tydzień, dwa czy za miesiąc. Jeśli natomiast mamy stan ostry, pacjent czuje dolegliwości bólowe, coś się dzieje, co go niepokoi w jamie ustnej, to zawsze wtedy trzeba zasięgnąć rady lekarza. Jeśli mamy wątpliwości jako pacjent, czy musimy się udać do stomatologa, czy też nie, możemy po prostu zadzwonić do tego lekarza. Jeśli nie mamy bezpośredniego numeru telefonu do danego lekarza, to możemy skontaktować się z placówką i poprosić o kontakt z nami, z pacjentami. Bardzo często jest tak, że poważne stany, które dzieją się u pacjenta w jamie ustnej, są przez pacjentów bagatelizowane. Na przykład takimi sytuacjami u osób starszych są odleżyny przy protezach. I pacjenci często nie czują bólu. Ta rana jest i ta rana się nie goi. Uważa się, że rana nie gojąca się przez 2 tygodnie wymaga konsultacji u lekarza. Niestety może być źródłem jakichś poważniejszych stanów. Jeśli pacjent czuje ból, to w zasadzie to już jest przesłanka do tego, żeby udać się do stomatologa. Bo pacjent nie jest sam w stanie obiektywnie ocenić powagi tej sytuacji, która się dzieje w jamie ustnej. Być może, że to jest zwykła afta i to pacjenta boli. Ale równie dobrze może to być bardzo poważna sprawa, bo może pojawić się obrzodzenie, które może sugerować nawet jakieś zmiany bardzo poważnego charakteru. Jeśli coś pojawi się w naszej jamie ustnej, co jest dla nas niepokojące, nie było tego wcześniej, albo pojawią się dolegliwości bólowe, powinniśmy skonsultować się z lekarzem. Spróbujmy kontaktować się telefonicznie. Być może ten lekarz na podstawie naszego wywiadu będzie w stanie udzielić nam pomocy, albo zadecyduje, że konieczna jest wizyta w placówce. Pacjent, który trafia do gabinetu stomatologicznego, czy też do jakiegokolwiek gabinetu, przyjeżdża normalnie w maseczce, tak jak to dyktują w tej chwili obowiązujące przepisy. Pacjent taki ma sprawdzoną często temperaturę. Wiadomo, że my każdego pacjenta pytamy o to, czy miał kontakt z jakąś osobą, której potwierdzono zarażenie, czy jest osobą objętą kwarantanną. Jeśli pacjent podaje, że wszystko z nim jest w porządku, to jest kwalifikowany do wizyty w gabinecie stomatologicznym. Oczywiście w momencie, kiedy musi usiąść na fotel, musi zdjąć maseczkę. Ale pamiętajmy, że to, że ja noszę maseczkę, chroni tą drugą osobę. Więc pacjent nie ma się czego obawiać. My również jako lekarze, nam również mierzy się temperaturę, ale też my w odpowiedni sposób się zabezpieczamy, żeby z tym pacjentem bezpiecznie przeprowadzić procedurę stomatologiczną. Z dr Barbarą Szafrańską rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. Wracamy do muzyki z mojej walizki.

be cool, relax, get hit, get on my tracks, take a backseat, hitch on, take a long ride on my motorbike until I'm ready, ready, ready, raise a little thing all over. Freddy, Freddy, Freddy jeszcze dziś się pojawi podczas naszego spotkania w drugiej albo trzeciej godzinie, a spoglądam na zegar, jest za 12 minut 13 i wydaje mi się, że przed 13 będziemy mieli okazję jeszcze wrócić do nowej płyty Room Full of Blues. Teraz utwór zatytułowany Don't Stop. Wszystko się dziś jakoś tak układa. Fleetwood Mac. Don't Stop, to był zespół Fleetwood Mac. No i zgodnie z obietnicą wracamy na płytę, nową płytę zespołu Room Full of Blues. Płyta, tak jak powiedziałem, jest zróżnicowana. Prasa amerykańska recenzuje tę płytę jako wyjątkowo interesującą, na której pojawiają się wspaniałe trąbki i sekcja dęta, wspaniałe gitary i wspaniałe głosy, ale mniej więcej w połowie tej płyty utwór, który rzuca się w uszy, jest zatytułowany She Quit Me Again. She left her old hat by the door, like she's done so many times before. Something goes wrong every now and then. She's gone and quit me again. All the nights I watched her walk the floor, this time she didn't have any more. She says I did her wrong, won't say how, why, or when. Now she's gone and quit me again. Last night she took it to town. She likes to put me on shaky ground, and I know she don't want me around. But she's shaking my face and running me down. And as I'm left here alone to think, I feel her fire in every drop I drink. I know she'll come home, I just don't know when. Yeah, she's gone and quit me again. She don't want me around. Well, she's shaking my face and running me down. And as I'm left here alone to think, I feel her fire in every drop I drink. Yeah, I know she'll come home, I just don't know when. She's gone and quit me again. Well, I know she'll come home, I just don't know when. She's gone and quit me again. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara,